मैं आवारा बंजारा रास्ते में खो गया, जिसने मुझको प्यार से देखा उसका हो गया। मैं आवारा बंजारा रास्ते में खो गया, जिसने मुझको प्यार से देखा उसका हो गया, उसका हो गया। हजारों लाखों है तारे, अरे फूल है हजारों लाखों है तारे, हम जैसे लोग दस भी सारे। फूल है हजारों लाखों है तारे, हम जैसे लोग दस भी सारे। हाँ, तुम कहाँ से चले आए प्यारे, मेरी भाली अनजानी बातों में खो गई, जिसने बस्ती में सो गया, जिसने मुझको प्यार से देखा उसका हो गया, उसका हो गया। किसी से भी मैं कम नहीं, अरे हाँ, कोई भी हो किसी से भी मैं कम नहीं, मुझे कोई डर नहीं कोई गम नहीं। Oh, उसका हो गया